राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता पंथ स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई अपना माँ बाप तो अच्छा ही लगता ही है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो भगवान हमारी माँ है, भगवान ही बाप है हमारे। मेरे कहने से मान लो ये बात नहीं है, अब है इस प्रकाश जीव अविनाशी साप बिच्छू वृक्ष घास सब सब भगवान, सब भगवान है। तो आप सबके सब भगवान, आप मान लो ये बात, मैं भगवान हूं, मैं भगवान ही बेटी हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए अपना उठा पर सुख अच्छा लगता, अच्छा लगता है। तो हम भगवान के हैं। देखो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर आज अभी सुधर अभी अभी तेरी कम नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक कई अनेक जन्मे जब बिगड़ी सुधरे अब ही आज, हो राम को नावल राम जी हो को नाम देखो, ये सार बात है। बालगवनी माँ से न कह तो कुछ कहे, किसी तरह का दुख हो कोई बात मन में आवे तो माँ को कह दे, भगवान को कह दो, शर्म मत करो, भगवान जाए सभी देखिए माना ऐसा मेरा मन है, मन में ये आगे बना दे ऐसे आगे केवल कह दो आप। ऐसे मेरे मन में बना दे लोग मेरे को अच्छा समझते हैं, वैसा अच्छा मैं नहीं हूं, ये सच्ची बात है एकदम। जैसा लोग मेरे को अच्छा समझते हैं वैसा अच्छा नहीं हूं, और बुरा समझते हैं उसे ज्यादा बुरा हूं। अच्छा समझे वैसा अच्छा नहीं हूं, अच्छा कम हो जो लोग समझे ज्यादा, अगर बुरा समझते हैं उससे ज्यादा बुरा हूं सबको पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं है बुरा हूं। ये बात है देखो, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, यह याद कर लो। अच्छाई का अभिमान है वो बुराई की जड़ है। अब बुरे ही बुरे ही पैदा हो गए। इस वास्ते भगवान का अभिमान देशित्वात दैन प्रियत्वात नारद सूत्र बात है। भगवान वासन संत ने मोर शूल बरदाना, भगवान ने मोह कपट सर्तन भावा, एक कपट सर्तन ठीक नहीं सर्व जाए सरल सुन में दुखाई नता लाभ संतोष दाई कैसी बात है सरल सुभाव ऐसा हो महाराज में तो सरल स्वभाव नमन कुटिलाई यथा लाभ संतोष दाई सरल स्वभाव वही खबर सच भाव साफ साफ सिद्धता बिना बढ़ता सिद्ध हो जाता तो भगवान ये सरल सिद्ध हो जाओ असली मिल है अपना। भगवान ने कहा है बहुत गहूं का कथा बढ़ाई एक आचरण पश्चिम में भाई दो स्त्री पुरुष थे दो उर्द के ठाणा दाणा और माँ एक फिर एक दाना दे दिया फिर माँ भर एक दाना दे दिया दाना तोलते आज मैंने आज से वजन किया आज शेर भर वजन किया शेर बस बज गया सीधे से बात ठीक है भाई ठीक है को कहने कोई मानो मत मानो हम तो भगवान के हैं जैसे वैसे वैसे जैसे वैसे के वैसे ही भगवान के शुद्ध होकर न जाए। बालक माँ की गोदी में शुद्ध हो जाता है स्नान कर जाता है माँ कर जाए सबसे सत्य मान लेगा साधु हो जाए तो पिता तो तुम सुधार करे पर माँ सामने आज दंडवत करनी चाहिए साधु होने पर भी इतना माँ का सत्य जाए गोदी में जाते पर स्नान करे माँ कहीं तो होते जाए माँ की गोदी में जाना है स्नान करती। अरे रेशमी कपड़ा में ब्याह शादी में बढ़िया कपड़ा पहने वहां दिन चटी भी जाए तो पास बोलते बालक के टट्टे टूट जाए वो तो ये नहीं मेरे कपड़ा कितना बढ़िया है कितना तभी ये माँ बाप है माँ कैसी जो बालक का माँ बिना बालक कैसे जो माँ बिना जाए ऐसे हम भगवान बिना नहीं रहे भगवान हमारे बिना नहीं रहते ये था वहां पर प्रत्यंत तांस तथा हम भगवान ही कृपा होगी बस हम भगवान ही हैं हम भगवान ही हम भगवान ही हैं भगवान हमारे भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं। आप माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, आप कुछ नहीं भगवान के। मान लो तो आपको बहुत फायदा हुआ, न मान तो आप घाटे में रहोगे। भगवान के हो इसमें वो संदेह नहीं, पर आप मानोगे तो आपको फायदा होगा। हो तो भगवान के, अच्छे हो तो, बुरे हो तो, भले हो तो, बहुत दुष्ट हो, पापी हो तो भगवान है, तो भगवान के। तो फिर लाभ की मंजिल है, हम जैसे हैं वैसे आपके बस। बड़े जैसे माँ का है, माँ कितनी पूजनीय आदरणीय होती है, पर माँ का तो मैं वो माता से पिता तो पहले माता का नाम लिया, सीताराम राधे श्याम गौर शंकर, माँ का नाम पहले। तो भगवान माँ, मेरी माँ है भगवान। मुफ्त में कल्याण वाले मुफ्त में, हमारी योग्यता है नहीं योग्यता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान के। मौज हो गई, हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप। बहुत आनंद की बात है, सत्संग मिल गया, अपने मिलकर बातें करते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। नाम आपका विशेष है, नाम मेरी विशेषता, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होती है तभी मनुष्य लगता है। हरिदास में लिखा है, करो तो सेवा कीजिए, लड़ाओ तो नाम ले लीजिए। नाम आप ही कुछ आता है, सेवा करते आप ही कृपा है, करो तो सेवा कीजिए, लड़ाओ तो नाम ले लीजिए। नाम आवे, सत्संग आवे, अच्छी पुस्तक मिले, पढ़ो तो भगवान की कृपा है। आज ही कहे सो राम जी के सदगुरु के संत, आज ही कहे सो राम जी के सदगुरु के संत, भूडी बने सो आप ऐसी उर्धरन, ऐसी उर्धरन प्रत्येक भीड़े नाही, उस सेव की लाज प्रतिज्ञा राखे साई, संत दास मैं क्या कहूं कह गए संत अनंत, अच्छी दर्श राम जी के संत, भगवान ने कृपा। आज इस युग में पतन की तरफ जा रहे तो महान पतन की तरफ, घोर पतन, घोर पतन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे युग में इस तरह से भगवान ने अब बहुत विशेष कृपा मनुष्य दिया कृपा है, और उससे कृपा विशेष जैसा मौका सत्संग का मौका मिला या भगवान ने कृपा है। आप लोगों की जो सत्संग रुचि है यह भी कृपा है, यह भी कृपा है। मेरी जो जरूरत है यही भी कृपा है। बिना भगवान की कृपा कुछ नहीं हुआ, प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा। भगवान की कृपा है, हेलो विचित्र कृपा है। कृपा इतने है हम समझते नहीं है। हमारा कहीं बुरा होता है उसमें भी कृपा रहती है, पीछे समझ में आती है। एक भाई थे, माता जी से शांत हो गया, तो भाई भगवान अच्छी करते या कैसे अच्छी हुई, मैं तो माँ ही शांत हो गई, इसके बाद छोड़ा शांत हो गया। अरे यह बात है, अगर माँ के सामने स्पर्श माँ के माँ के सामने छोड़ा है तो माँ को दुख नहीं होगा, मेरे माँ को दुख हो जाता। आज बात समझ में आई, नहीं मरने वाला तो मरता नहीं, हमारे में ताकत नहीं है कि भगवान की कृपा सुन दे। बालक होता है ना, दूध पीता है उसे मन नहीं होता है। आगे से फटती हो रही माँ गई होती मेरे बाजार माँ गई दूध में, ऐसे हम है। फिर भी भगवान की कृपा करते जिसे दूध भी दे दोना था ये भी ऐसी बात। भगवान की कैसी है, लोग विजेते कृपा है जानते नहीं, हमारे समझ से बाहर है। एक संत थे, वो कहते कृपा ही है हमारे, तो विष्णा की कृपा है और नवी कृपा है, भगवान की कृपा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे चारों तरफ कृपा ही कृपा है, कृपा ही और नवी कृपा ही पढ़ाओ। ऐसी बात है, जाप राम कृपा राम कहे, जाप हो तब कृपा करे सब कोई। भूल जाते भाई याद नहीं रहे, जाप कृपा राम के हो तब कृपा करे सब कोई। हाँ समझ नहीं सकते भगवान की कृपा को, हमारे में समझ नहीं है। अपार कृपा, अलोक कृपा, विचित्र कृपा है। आप कृपा को हासिलो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिशे नहीं तीन लोक में और। जोर बस आपके पास वास आपके पास वो जोर माँ पापा दरगाह बोलता है बड़ा हुआ माँ पूछते कैसे बेटा है माँ खुश हो जाती कोई नई बात ऐसे है नाथ में आप गाँव भगवान खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते बोलो क्या जोर है भगवान तो है ही हम हे नाथ मैं आप गाँव खुश भगवान खुश हो जाए भगवान को क्या मिल गया हमने क्या दे दिया जो भगवान क्या दुर्लभ चीज मिल गई खुश हो जाए बाबा बाबा ऐसा कोई मिलेगा नहीं कोई भी एक भगवान दूसरे सीखे हुए तुम तुम्हारे सेवक तो सेवक तो सीखा हुआ है भगवान सीखा थोड़ी है जो पुकारे पुकारी तुम तुम्हारे सेवन वह आए वहां भगवान नहीं आए कहीं बिजड़ है आया कुआ में से भाई कोठे में भरा है खेड़े में भरा है सब आता है भगवान से ही उमा राम सुम हेतु से उमा ही माता पता बंद तो बनाए कोई समर्थ नहीं ऐसे हित करने वाले को बाप माने तो कैसी बात है ऐसी सच्ची बात है मन से हृदय से भगवान आज एक प्रश्न हमारे सामने प्रश्न आया कि भगवान को हम भूले नहीं ऐसी बात मेरी बात याद आ गई आप भूल जाते हो ब्याह हुआ और भूल जाते हो अपना ख्वारी मान लेते हो या सपने में यह स्वीकार लो जैसे ब्याह को स्वीकार कर लिया अब सपने में भी ख्वारी नहीं देखते भीतर से मान लो ऐसे मित्र से कैसे मन है जैसे ही मन अब कुआरी बात नहीं मैं भगवान का हूं अब संसार से हम कैसे मन हो ऊपर से है मैं आपका मन ठगाई ठगाई है ए नकली गए नकली पर नियत अच्छे नियत बांधे कहता है ठगाई नहीं ठगी नहीं नहीं तो मैं ठगी हाँ हमारी कमजोरी है नाथ अभी आप ही बैठा हो ये भी कम से भी आप मिलो तो मिठाए भीतर से मान है कर भीतर से माने ऊपर से परीक्षा से क्या है परीक्षा जाएगा हर एक बात भूल जाते हैं पर तुम भीतर से मानने पर भूलते नहीं भीतर से मानने पर भूलते नहीं आप लोग इतने बैठे हो आपका ब्याह हो गया तो भूल जाते हो हम तो भूल गए ऐसे भीतर से मान लो फिर भूले भूले फिर भूलता नहीं ऊपर चिपकाई हुई थी चिपकाई बात की दिखा रहे अब भगवान का नाम करो कीर्तन प्रेम से उसका नाम लो और हम क्या कर सकते हैं बताओ नाम दे सकते हैं पुकार सकते और हमारे पास कोई शक्ति नहीं कोई सामर्थ्य नहीं है अब नाम लेते और हम क्या करें और कोई ताकत नहीं हमारे पास कब होगा हम अवसर पाए और क्या कहा मैंने अपना नाम ले ऐसा एक है आपका नाम से पेट भरता है नाम बद बदना आपका नाम से पेट भरता है हमारा तो गाँव यही चलता है भाई हमारी तो उम्र बीत गई हम याद करते हैं नहीं करते हैं कैसे आप जाना हम अपने को जानते नहीं हैं लोगों से मानते हैं अच्छा मानते हैं वो लोगों को अच्छा बनाए